miliardar. Am palat și celular, Mercedes am și pistol, fiindcă sunt mare patron. Am ajuns miliardar, am palat și celular, Mercedes am și pistol, fiindcă sunt mare patron. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Mai tare și e ziua la plimbare, îmbrăcat la patru ace după moda lui Versace. Am mașina cea mai tare și e ziua la plimbare, îmbrăcat la patru ace după moda lui Versace. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Mai pe ales și le urc în Mercedes. Am un 600 sel prin fetițele cu el, le iubesc numai pe ales și le urc în Mercedes. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Și vorbesc pe celular, la mașinei bodyguardul să păzească miliardul. Stau cu mândrele la bar și vorbesc pe celular, la mașinei bodyguardul să păzească miliardul. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Să-mi facă masajele. Secretara mea e fină, parcă este manechină. Se poartă la buste scurte, pe director să-i derute. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. După moda 2000. Mă așteaptă secretara cu cafeaua și țigara. Mă așteaptă după program s-o dezbrac la Nickerman. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Am bani și vile, am și telemobile, Mercedesul la scară, bodyguard și secretară. Am bani și vile, am și telemobile.